Głos kraju ma tacy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Głos kraju ma tacy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Polak cię okradnie, Polak cię dopadnie. Polak nie popuści, gości to są tylko Rusy. Mamy tu Meksyk, bo jak im nawet nie śnisz, wiesz mi, to świat trzeci, ale lubię was do śmieci. Teraz powtarzajcie dzieci, to dla was nowy wierszyk. Żaden madafaka nie podskoczy do Polaka. Wolę polskiej kuchni w polu niż wiołki w Neapolu. Znasz ten bajer? To nie z nami ten frajer. Może nie głęboko w gruncie, wykopani na buncie. Nienawiści do wroga, miłości do Boga. Fanatyzm niszczy, ale bliższy jest mi kraj ojczysty. Każdy inny niszczy. Trzymać się, wzmacniana herbatka. Za zdrowie dziadka i zdrowie naszych.